24,99. A wygodne buty i męskie shorty. Super cena! Od 34,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, 21 czerwca, na zegarach 16. Serwis Trójki i Artur Ewertowski. Polska otrzymała ponad 2,5 miliona szczepionek od firmy Pfizer. To kolejna duża dostawa preparatów. Unijni eksperci odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo będą jutro rozmawiać w Brukseli, m.in. o ataku hakerskim w Polsce. Polska będzie wspierać Mołdawię w jej zbliżaniu się ze strukturami wspólnoty. Tak po spotkaniu z mołdawską prezydent mówił prezydent Polski. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmirowski poinformował, że Polska otrzymała kolejną dużą dostawę szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. To 2 600 000 dawek. W tym tygodniu dostawy szczepionek przeciwko COVID-19 będą duże, ponieważ spodziewane są jeszcze dostawy od innych firm. Na początku lipca dostawy mają być jednak zmniejszone, podkreślił prezes. Później we wtorek Janssen 122 tysiące, AstraZeneca 320 tysięcy, no i już standardowo kolejna sobota również Moderna. Także trzeba pamiętać, że od początku lipca będziemy mieli zmniejszone dostawy do około 1,5 miliona, co pokrywałoby zapotrzebowanie na drugie dawki. Dlatego musimy już dzisiaj myśleć trochę wyprzedzająco, więc staramy się z każdej takiej dostawy Pfizera odkładać pulę. Prawie 11 200 000 osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Liczba wszystkich wykonanych szczepień zbliża się do 26 milionów. Jutro w Brukseli spotkają się unijni eksperci odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo, a powodem są doniesienia o ostatnich atakach w Polsce. Dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Dzisiaj ta sprawa jest omawiana na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. O solidarności z Polską zapewnił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który ma podkreślić to podczas narady w Luksemburgu. Jak ustaliłam, w ramach przygotowań do dzisiejszej narady, o solidarności z Polską zapewniła też grupa państw. Chodzi nie tylko o kraje naszego regionu, które padały wcześniej ofiarą cyberataków przeprowadzanych przez Rosję, jak Litwa czy Estonia, ale także o Holandię. Jutro eksperci z unijnych krajów będą na ten temat szczegółowo rozmawiać. Pojutrze zbierają się ambasadorowie państw natowskich. Jeden z dyplomatów sojuszu podkreślił, że kwatera główna NATO interesuje się cyberatakami, których ofiarą padli polscy urzędnicy. Wynika to z faktu, jak powiedział, że w ostatnich miesiącach część państw sojuszu zgłaszała podobne przypadki cyberataków, za którymi stać mogli Rosjanie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska będzie wspierać Mołdawię w jej działaniach zmierzających do zachowania integralności terytorialnej i zbliżania ze strukturami unijnymi. W Warszawie z oficjalną wizytą przebywa prezydent tego kraju Maja Sandu. Andrzej Duda zapewniał prezydent Mołdawii, że nasz kraj wspiera unijne i euroatlantyckie aspiracje jej kraju. Absolutnie uważamy, że konieczne jest zachowanie integralności terytorialnej Mołdawii w międzynarodowo uznanych granicach. Andrzej Duda powiedział, że Polska chętnie podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie demokratycznych przemian. W budowaniu choćby samorządu terytorialnego czy walce z korupcją. Maja Sandu podkreślała, że Republika Mołdawii wybrała drogę europejskiej modernizacji. Wyraziła nadzieję, że także w trakcie przyspieszonych wyborów parlamentarnych, które odbędą się 11 lipca, ta europejska droga zostanie potwierdzona. Dziękowała Polsce za wsparcie. Doceniamy konsekwentną pomoc Polski dla europejskich aspiracji naszego kraju, a także dla podtrzymania włączenia Republiki Mołdawii do europejskich programów pomocowych. Prezydent Mołdawii spotkała się w Warszawie także z marszałkami Sejmu i Senatu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Punktualnie o 9:00 w programie pierwszym Polskiego Radia wybrzmiała Polka Dziadek. To nieodłączny element lata z radiem, które w tym roku zorganizowano po raz 50. Z okazji jubileuszu jednej z najpopularniejszych audycji jej twórcy przygotowali wiele atrakcji dla słuchaczy. Będą konkursy, słuchowisko, w którym słuchacze zdecydują o losach bohaterów oraz koncerty. Z powodu trwającej pandemii część jubileuszu przeniesiono do internetu. Jak powiedział dyrektor portalu polskieradio.pl Krzysztof Kosowski, w tym roku przygotowano wyjątkowe wydanie koncertów online.

wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Trójka. Program trzeci. To Greta Van Fleet. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 16 minut po godzinie 16, imieniny godziny. Proszę Państwa, właśnie w tej chwili para prezydencka bierze udział czynny w akcji sprzątania lasów. A naszym gościem jest pani Malwina Sokołowska, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Proszę powiedzieć, te nasze lasy, one tak naprawdę wymagają takich akcji, aż takiego sprzątania? Niestety tak. Mówię niestety, ponieważ chyba jest, należy do tego grona, które uważa, że śmieć w lesie to jest ostatnie miejsce, gdzie te śmieci powinny się znajdować. Też wcześniej pracowałam w nadleśnictwie, które jako jedne z pierwszych pozbywało się koszy na śmieci z tego lasu, ponieważ uważamy, że to las to jest miejsce, w którego możemy przychodzić, przychodzimy tam w gości, możemy przynosić całą mnóstwo rzeczy. Możemy wrócić się na piknik rodzinny, ale zawsze to, co przynieśliśmy z sobą, powinniśmy to również z sobą zabrać. Czy ja dobrze usłyszałem akcji usuwania koszy na śmieci z lasów? Dokładnie. Dlaczego tak. W lesie nie ma koszy na śmieci? Ponieważ uważamy, że jeżeli przychodzimy do tego lasu, no to tak jak mówię, to co przynosimy z sobą, powinniśmy z sobą zabrać. Jeżeli w lesie jest ten kosz na śmieci i jest kulturalny turysta, osoba, która ma te śmieci i chciałaby z tego kosza zostawić, no to opróżnia wtedy swój plecak, opróżnia kieszenie z tych pozostałości i zostawia je w lesie. Czasem wśród tych śmieci znajdą się jakieś resztki jedzenia, kawałek batonika czy okruchy chipsów, bądź nawet opakowanie, które jeszcze tymi chipsami pachnie, co zwabia zwierzęta do tych koszy. I no, chociażby lisy chętnie, czy dziki chętnie buszują w takich koszach, wyciągając po prostu te opakowania z tego kosza i roznosząc je po lesie. Buszują po prostu po tych śmietnikach. Mm-hmm. A proszę powiedzieć, jak dużo, bo to akcja, która chyba trwa właściwie cały czas, można powiedzieć, prawda? Ze śmieciami w lesie tak naprawdę notorycznie walczymy, prawda? Są organizowane różne takie akcje jednodniowe, jak chociażby ostatnia akcja na terenie właśnie połączona Nadleśnictwa Świdnica i Nadleśnictwa Wałbrzych razem z Czystym Wałbrzychem. Była dosyć duża akcja sprzątania Książeńskiego Parku Krajobrazowego. Teraz będzie kolejna akcja sprzątania Jeziora Bystrzyckiego i takie akcje są cyklicznie odbywają się na terenie różnych nadleśnictw. Ponadto cała nasza dyrekcja wrocławska weszła w taki udział w wspólną akcję. Stworzyliśmy razem z Ligą Ochrony Przyrody właśnie okręgu we Wrocławiu oraz z firmą Hemekosystem i mamy taką akcję informacyjną, edukacyjną Nie dla śmieci w lesie. Uważamy, że te śmieci w lesie to jest ogromny problem, o którym należy mówić, apelować, prosić o niepozostawianie tych śmieci w lesie, ponieważ każdego roku Lasy Państwowe wydają bagatela około 20 milionów złotych na sprzątanie i wywóz śmieci. Tylko na terenie naszej właśnie dyrekcji wrocławskiej to jest od 600 do 800 tysięcy złotych rocznie. Także to są ogromne, ogromne liczby, które mogłyby zostać wykorzystane na coś innego, a tak naprawdę płacimy za to, żeby pozbyć się tych śmieci z lasu. No, fajnie jest posprzątać ten las od czasu do czasu, ale tych śmieci jest naprawdę aż tak dużo? Ile tego niestety jest? Niestety tak. No to są tony. Jeżeli wzięlibyśmy tak za chociażby, nie wiem, ubiegły rok czy dwa lata wstecz, to ilość śmieci, które zostały wywiezione z lasu, gdybyśmy przełożyli to na kontenery takie na pociąg, prawda, z kontenerami, z tymi śmieciami, to w zasadzie od Gdańska za Kraków musielibyśmy ustawić jeden skład pociągu, żeby wywieźć wszystkie śmieci z lasu. A co jest przyczyną, że zachowujemy się w lesie tak, a nie inaczej? To znaczy, że nie przejmujemy się po prostu tym i jak mamy coś do wyrzucenia, to po prostu gdzieś tam pod krzaczek i będzie. Przyznam szczerze, że widać tą poprawę. Jeżeli naprawdę są tereny, gdzie nie ma nawet tych koszy, ludzie, jest coraz większa kultura tego, żeby właśnie te śmieci ze sobą zabierać i ludzie jednak, widać ten problem, że wiedzą, że to, co się zabrało, to trzeba też przynieść. Niestety jest gro osób, które zamiast wywieźć śmieci wielkogabartowe albo jakieś pozostałości budowlane, zamiast wywieźć to do jakiegoś przoku, to wywożą to właśnie do lasu. Ostatnio na terenie dyrekcji w Toruniu były niebezpieczne substancje wywiezione tam i to była dosyć głośna sprawa, ponieważ tam nadleśnictwa już proponowały kwoty finansowe za wskazanie sprawcy tego, ponieważ to były niebezpieczne substancje. W ostatnim czasie pojawiły się na przykład palety z ziemniakami, które też ktoś wywiózł z tego lasu. Czasami naprawdę napotykamy zupełnie dziwaczne rzeczy, których ktoś się próbuje pozbyć. No właśnie najłatwiej wywieźć do lasu. Lasy Państwowe oczywiście cały czas próbują walczyć z tym procederem, są wywieszane kamery, teren są monitorowane, są tutaj Straż Leśna ma patrole i cały czas walczy z tymi procederami, no ale tak jak mówię, jest to cały czas bardzo nagminne i niestety nie można tego się wyzbyć. No nie, to o takich osobach to ja w ogóle nie chcę wspominać, bo to wręcz przestępstwo chyba jest, prawda? Dokładnie. Ja raczej pytam o taką naszą kulturę osobistą, która pozwala, no nie wiem, ten papierek po cukierku czy po batoniku gdzieś tam właśnie rzucić pod krzaczek. Dlaczego tak się dzieje? Brak akcji edukacyjnej, za mało tego? Wie pan co, nawet ciężko mi powiedzieć, co to powoduje, ponieważ mi samej ciężko jest zrozumieć, dlaczego człowiek tak postępuje. Dla mnie, jak widzę ten papierek, to zawsze wezmę go z sobą, podniosę i wyrzucę z tego śmietnika, a nie zostawię go, tak? Cały czas promujemy też akcję Zabierz pięć z lasu, podczas której no, można zabrać te śmieci, zrobić sobie zdjęcie z tym, że za każdym razem zabieramy właśnie jakieś pięć śmieci z lasu, dzięki czemu to nasze środowisko jest zawsze to pięć butelek czy jakichś tych puszek pozbędziemy się. Nie wiem, w jaki sposób można by było tak naprawdę dotrzeć do ludzi, żeby przestali porzucać te śmieci, ponieważ nie wiem, ja udało mi się w mojemu dziecku wbić do głowy, że te śmieci to jest coś tak okropnego w tym lesie, że jeden mój sześciolatek idąc po lesie zawsze mówi, mamo, mamy reklamówkę, do której zbieramy te śmieci, bo on nie może znieść tego widoku tych śmieci i wie, że to jest złe. Jak dotrzeć już tutaj do osób dorosłych i jak pomóc im zrozumieć to, żeby tego nie zostawiali, naprawdę czasem brakuje pomysłu. Zmieniając nieco temat, mamy upały w tej chwili. Czy w lesie jest sucho? Jest strasznie sucho. W tej chwili no, myślę, że to, co mamy za oknem, to już nie jest gorączka, to już jest chyba ukrop. Bo jest naprawdę strasznie ciepło, a wystarczy tak naprawdę tylko kilka tak ciepłych dni, żeby wilgotność ściółki leśnej była niższa niż wilgotność kartki papieru. Także w tej chwili mamy już, w większości możemy skorzystać z takiej mapy, jeżeli sobie klikniemy na, wpiszemy nawet w Google właśnie zagrożenie pożarowe w lesie, otworzy nam się taka mapa IBL-u, czyli instytutu, który zajmuje się właśnie badaniem też tej wilgotności i tam mamy trzy kolory zazwyczaj, zielony, żółty i czerwony. W tej chwili ta mapa Polski jest ten kolor czerwony, nam tam jest go najwięcej, a to jest mapa, gdzie pokazuje na właśnie zagrożenie pożarowe. Ten kolor czerwony oznacza, że to zagrożenie jest bardzo duże i tam jest najbardziej taka no, największe narażenie na to, że może powstać właśnie pożar. W takie dni, jakie mamy teraz z taką pogodą, jaka panuje za oknami, no las jest takim miejscem, do którego chętnie uciekamy wręcz. Tak, wcale się nie dziwię. Tak naprawdę na terenie całej naszej dyrekcji regionalnej z każdego miejsca niemalże, w którym się znajdujemy, wystarczy nam 30 minut maksymalnie do godziny, żebyśmy znaleźli się gdzieś na terenie leśnym. Lasy państwowe są otwarte, są ogólnie dostępne, są bezpłatne. Także gro ludzi lubi korzystać z tego lasu, lubi wyjść, znaleźć chwilę właśnie wytchnienia, ukojenia, chociażby właśnie ucieczki od tego upału do tego lasu, bo w tym lesie zawsze jednak jest chłodniej, prawda? Odczuwamy inaczej tę temperaturę. No jest cień, jest przyjemniej. Tak, jest jakiś przewiew tego powietrza, prawda? Więc zachęcam jak najbardziej do przebywania w tym czasie w tym lesie. Tylko tutaj no, mój ogromny apel, żeby zachować przede wszystkim ten zdrowy rozsądek. Nie uchronimy tego lasu niczym innym właśnie jak naszym zdrowym rozsądkiem, jak tym, że zachowamy się spokojnie. Tak jakbyśmy się wybrali do kogoś w gości i zachowujemy się u kogoś grzecznie, prawda? I nie robimy, żeby nie zostawiamy właśnie po sobie czegoś i zachowujemy się tak, żeby ta osoba było jej miło, to tak samo jak idziemy do tego lasu, też staramy się, aby w tym lesie było i nam miło, i to otoczenie, w którym przebywamy, żeby nie zwracać bardzo na siebie uwagi. Pani powiedziała, że lasy są otwarte, a mogą być zamknięte? Tak, jeżeli taka temperatura będzie się utrzymywała bardzo długo, jeżeli ten stopień zagrożenia pożarowego będzie przez kilka dni się tak utrzymywał mocno, to każdy nadleśniczy ma możliwość wprowadzenia takiego zakazu wstępu do lasu i wtedy też możemy sprawdzić sobie na takiej mapie właśnie zakazu wstępu, czy w naszym terenie, czy w okolicy, w której się znajdujemy, taki zakaz nie został wprowadzony. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Proszę pamiętać może taki apel na koniec, że ten las bez śmieci jest po prostu przyjemniejszy.

zapraszamy do reklamy. Skreślasz cyferę kilka, kilkę płacisz mi jak wilka i wygrywasz szybkie 600. No zagraj szybkie 600 za minimum 10 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do trójki. Na zegarach 16:32 minuty, czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekert. Przemysł odrobił pandemiczne straty. Produkcja przemysłowa w maju w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku wzrosła o blisko 30%, podał Główny Urząd Statystyczny, dokładnie 29,8. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kreńska mówi, że na wynik ten miało wpływ kilka czynników, między innymi bazowych. Też trend wzrostowy w sektorze jest bardzo wyraźny, związany z ożywieniem w globalnym handlu, w globalnej produkcji przemysłowej, z tym, że łańcuchy wartości dodanej działają w tej chwili na pełnych obrotach. Te dane były może troszeczkę niższe od naszych oczekiwań, zgodne z konsensusem, natomiast pokazują, że przemysł zdecydowanie odrobił już pandemiczne straty i w kolejnych miesiącach nawet utrzymanie aktywności na tym poziomie będzie oznaczało wzrosty w ujęciu rok do roku. Według wstępnych danych w maju wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 spośród 34 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. Spadek dotyczył 3 działów, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. Bank Gospodarstwa Krajowego i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uruchamiają Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Wsparcie finansowe pobudzi inwestycje w regionach w całej Polsce. Samorządy dostaną do 95% bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami. Wnioski inwestycyjne w ramach funduszu będzie mogła złożyć każda jednostka samorządu. Aby jednostka samorządu terytorialnego mogła uruchomić przetarg, otrzyma od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę, a po zakończeniu przetargu promesę inwestycyjną. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Składanie wniosków będzie możliwe już od przyszłego tygodnia. Centrum imienia Adama Smitha ogłosiło tak zwany Dzień Wolności Podatkowej. Kiedy w tym roku on przypada i co oznacza? Wyjaśnimy już za parę minut. Naszym gościem będzie prezydent Centrum Adama Smitha Andrzej Sadowski. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4 zł. 14 groszy. Za euro 4 zł. 54 grosze. Dolar amerykański kosztuje 3 zł. 82 grosze, a funt brytyjski 5 zł. i 28 groszy. get it back soon. So I jump on the bandwagon with no tail blues. This is just what I need to be in everyone's eyes. To be hardwired to all brains and control the minds. Oh, what if we start to talk? Dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezydent Centrum imienia Adama Smitha, pan Andrzej Sadowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Centrum Adama Smitha zorganizowało dziś konferencję prasową, na której ogłoszono tak zwany Dzień Wolności Podatkowej. Zanim zapytam, kiedy ten dzień nastąpi, to proszę w dwóch zdaniach wyjaśnić naszym słuchaczom, o co chodzi. Co to jest takiego ten Dzień Wolności Podatkowej? Dzień Wolności Podatkowej jest symbolicznym świętem podatnika, w którym oczywiście w sposób symboliczny przestaje pracować na opłacenie wszystkich podatków, które przychodzi mu opłacić w ciągu roku i zaczyna pracować dla siebie i swojej rodziny. Także do obliczania Dnia Wolności Podatkowej służy relacja udziału wszystkich wydatków sektora publicznego, to znaczy budżetu państwa, wydatków samorządowych, też rządowych funduszy celowych, do produktu krajowego brutto. I ta relacja właśnie wyznacza ten moment, ten dzień, w którym przestajemy oczywiście w sposób umowny pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy pracować na potrzeby własne. Kiedy w takim razie w tym roku zarabiamy już symbolicznie oczywiście na własny rachunek? W roku 2021 symbolicznie zaczynamy pracować dla siebie od wtorku, czyli 22 czerwca. Czyli od jutra. 73 dzień roku, czyli od jutra. Bo do tej pory to, co zarobiliśmy, szło na właśnie wydatki i potrzeby publiczne. W zeszłym roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, a rok wcześniej, w 2019, 8, a jeszcze wcześniej w 18 roku 6 czerwca, czyli niestety Dzień Wolności Podatkowej od kilku lat przesuwał się nieznacznie. W tym roku przesunął się skokowo, bo aż o 12 dni i to jest niestety efekt wzrostu wydatków rządowych przy też spadku wpływów budżetowych. Czyli w tym roku płacimy więcej na fiskusa? dłużej pracujemy na opłacenie wszystkich danin, bo też te daniny, które nie nazwane są podatkami, a opłatami, a jeżeli są przymusowe, to też są podatkami, pamiętajmy o tym. To obliczanie Dnia Wolności Podatkowej ma już swoją historię, prawda? Dla Polski Dzień Wolności Podatkowej Centrum imienia Adama Smitha wylicza od 1994 roku, kiedy wówczas Dzień Wolności Podatkowej przypadał 1 lipca. Inicjatorem tego dnia jest nieżyjący nasz ekspert pan Krzysztof Dzierżawski, który wykorzystał metodologię wyliczania takiego Dnia Wolności Podatkowej w Stanach Zjednoczonych, co ma miejsce już od początku XX wieku. Bardzo dziękuję Państwu. Przypomnę, naszym gościem był prezydent Centrum Adama Smitha Andrzej Sadowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Podsumowanie dnia. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną w drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Trójka. Program trzeci. Time, but I'm never sure why I need you. was young. It's not my problem. It's not my problem. Oh yeah, Blur w Trójce. Za 12 minut będzie godzina 17. Trwa, proszę Państwa, najdłuższy dzień w roku. Ten dzień trwa 16 godzin i 43 minuty. No jednak im dalej na północ, tym dzień będzie dłuższy, a noc krótsza. 7 godzin i 50 minut będzie trwała ta najkrótsza noc w roku. To tak zwane przesilenie letnie. Ta noc nazywana bywa nocą świętojańską albo nocą kupały. Słowianie uznawali ten dzień za moment, w którym celebruje się witalność i płodność. Chrześcijanie potem przejęli te zwyczaje, nazywając czas przesilenia letniego nocą świętojańską. Od kilku lat ludowe tradycje cieszą się coraz większą popularnością. W wielu miejscach w Polsce świętowano już w weekend. Na przykład w Cigacicach nad Odrą, gdzie była Karolina Kamińska. Ten ogień dzisiaj będzie spełniał dwie role. Pierwszą, że zostawiamy tu w nim przeszłość. Zamykamy drzwi i otwieramy się na nowe. Poddajemy się temu, co niesie nam serce. Noc kupały, z czym się kojarzy? Wianki, przesilenie letnie, dłuższe dni. No ponoć ta noc jest na tyle magiczna, że życie można zmienić. A to ciekawe. Dobrze, żeby się tak stało. To po raz pierwszy czy po raz kolejny? Oj, to już nie wiem, który raz z kolei. Od kilku lat tu przyjeżdżam z przerwą na ostatnie 2 lata. A jak się pani podoba taka tradycja? Ja uwielbiam wszelkie imprezy, które są plenerowe. Powinno się kultywować jakieś tradycje ludowe, folklorystyczne. No to jest nasza historia i fajnie trochę przestawić się na inne czasy. Niech się stanie dla ciebie. Zgadzę za blisko. Okej. Okay. Pragnienie, marzenie. I tutaj jesteś. Zamknij oczy i koncentruj się na serduszku teraz, tutaj. Macie przepiękne stroje, zachwyciły mnie one bardzo. My sobie mamy pod spodem giezełka, na zewnątrz suknia. Standardowa suknia i słowiańska, i generalnie i w Skandynawii dokładnie takie same się nosiło. Jest to suknia wierzchnia oraz fartuch. Suknia fartuchowa na zewnątrz. Mam też brosze żółwiowe, które zostały znalezione głównie w Szwecji, ale w różnych rejonach. Natomiast no, jest to strój rekonstrukcyjny 1:1 z X wieku. Na sobie przepiękna matka natura i bursztyny i przepiękna butelkowa zieleń. Biżuteria, ale taka raczej skromna, ponieważ jest to strój taki dziewiczy. Słowiański bardziej, a tak samo krajka lekka, malutka sakiewka. Jedną z atrakcji był występ aktorów Teatru Lubuskiego, którzy nad rzeką wystawiali spektakl bazujący na gusłach Adama Mickiewicza. Reżyser Grzegorz Bral zaznacza, że tym spektaklem teatr wraca do swojej pierwotnej roli. Fantastyczny pomysł, żeby wreszcie wyjść z teatrem znowu do wiosek, do społeczności, do wsi, do takich sytuacji jak tutaj Cigacice. Nad rzekę. Nad rzekę. I w ogóle to jest trochę takie jak dawniej Ongi bywało wyprawy Osterwy i Limanowskiego. Dziewczyny, macie przepiękne wianki. Plotłyście dzisiaj. Tak. Co się w tych wiankach znalazło? Są róże, są stokrotki. Co tam jeszcze jest? Trawki. No takie ogrodowo-polne kwiatki. Co znalazłyśmy na łące? Trawki ogrodowo-polne kwiatki. Czyli feria barw i kolorów. Tak jest. Noc kupały. Z czym się kojarzy? Kończy się wiosna, zaczyna się lato. Noc kupałowa, sobótka. Można snuć wielkie plany i marzenia i jest szansa na to, żeby się zrealizowały. Plany i marzenia możemy snuć całe życie, a w tą wyjątkową noc spełniają się wszystkie, o których myślimy. Trzeba tylko wierzyć. No to proszę sobie posnuć tej nocy różne plany, różne marzenia. Od tego ta noc w końcu jest. Na pewno, czy kupały, czy świętojańska, na pewno będzie to noc